1. Middernacht, het begin van donderdag 11 juli. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de finale van het Europees kampioenschap te bereiken. In de halve finale verloor Oranje met 2-1 van Engeland. Het winnende doelpunt viel in de negentigste minuut door invaller Watkins. Nederland kwam in de eerste helft snel op voorsprong door Xavi Simons. Uit een omstreden penalty maakte Kane niet lang daarna gelijk. De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk noemt de uitschakeling verschrikkelijk en zegt dat het heel veel pijn doet. Engeland speelt zondag de finale tegen Spanje. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AfD zal het nieuwe Europa van soevereine naties zitting nemen in het Europees Parlement. Eerder werd de AfD uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. In de nieuwe groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. Het Europees Parlement telt nu 8 fracties. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt na de gewelddadige dood van 3 familieleden van een BBC-sportcommentator. De verdachte, een man van 26, is gewond. De politie zou niet op hem hebben geschoten. Hij werd aangehouden op een kerkhof in het noorden van Londen. De 3 slachtoffers zijn de vrouw en dochters van de BBC-medewerker. Ze zouden zijn beschoten met een kruisboog. Of de verdachte die nu is opgepakt zo'n boog bij zich had, is niet bekend. De man zou een bekende van de slachtoffers zijn. De Moscow Times is door Rusland op de zwarte lijst gezet. De kritische online krant van de Nederlandse uitgever Dirk Sauer zou de Russische leiders in diskrediet brengen. Eerder kreeg de organisatie al het predicaat buitenlandse agent. Medewerkers riskeren gevangenisstraf. De redactie van de Moscow Times werkt al 2 jaar vanuit Amsterdam. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14. In de ochtend zon en wolken en uiteindelijk dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Omdat ik het een belachelijk verhaal vind. Volgens mijn gast van vannacht was dat genoeg reden om de film te maken die nu in de bioscoop te zien is. Een belachelijk verhaal dat we kunnen maken en willen maken, dus moeten we het maken, zegt hij. Gerard-Jan Reinders is deze nuchtere en vannacht zit hij bij me in de studio. Mijn gast is regisseur, toneelschrijver en acteur. In 1974 debuteerde hij als regisseur. Hij was de eerste artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam. Hij werkte met gezelschappen als het Nationale Toneel, het Rood Theater en de Warme Winkel. Hij ontving de Prins Bernhard Cultuurfonds Theaterprijs voor zijn gehele oeuvre. En hoewel hij alweer best wat jaren AOW ontvangt, kan hij zich, zoals hij het zelf zegt, een leven zonder theater niet voorstellen. En blijkbaar niet alleen zonder theater, want nu is er ook een documentaire. Hockney, I Love You. In deze film maakt mijn gast een roadtrip naar Normandië met schilder en vriend Pieter Admer om een cadeau te brengen naar de wereldberoemde David Hockney. Als je het zo zegt, misschien inderdaad een belachelijk verhaal. Maar gelukkig is dat dus genoeg reden om het gewoon te maken. Gerard-Jan Reinders is geboren in Delft in 1949. Welkom. Niet alleen een belachelijk verhaal, je zei ook nog, het kan me niet schelen of iemand hierop zit te wachten. Meen je dat? Een beetje wel. Ja, nee, ik had echt iets van, dit is zo'n bijzonder verhaal, dat wil ik vertellen. En al vragen mensen zich af waarom eigenlijk, dan maakt mij dat niet uit. Ik ben er pas ook tijdens het maken pas achtergekomen waarom ik het zo leuk vond. En wat ik ermee wilde vertellen, of wat wij ermee wilden vertellen. Want eerst was het gewoon iets van, nou ja, gaan we doen. Hoe verzin je het? Van Pieter die dacht, ik ga een schilderij maken voor Hockney. En die had uitgevonden dat hij, waar hij inmiddels woont, in Normandië en dus niet meer in Los Angeles en zelfs niet meer in Engeland. Dus hij dacht, dat is eigenlijk vlakbij. Dus hij heeft een schilderij gemaakt. En is met een vriend en 2 honden in een auto gestapt. En naar Normandië afgereisd. Nou, en heeft er aangebeld. Ja, daar is je script. Ja, en toen ik dat verhaal hoorde, toen zei ik van, dat gaan we opnieuw doen, dat gaan we overdoen en kijken. En dan nemen we het op. En ik begrijp ook, je hebt niet eens financiering aangevraagd. Nee, dat heeft geen enkele zin. Dat voor zoiets krijg je helemaal geen geld. Zeker 2, 3... We hebben met z'n 3 gemaakt. Paul Ruven was de derde regisseur en producent. Ja, 3 witte oudere mannen, dat kun je vergeten. Ja, op weg naar een nog oudere... Een nog oudere witte man in Normandië. Nee, we hebben het zelf gefinancierd. En je zegt, ik kwam er pas later achter waarom het was. Dus begin je dan zonder plan? Nee, we hadden iets van, we gaan op reis, het wordt een roadmovie... en dan gaan we wel een gesprek hebben over alles wat ons bezighoudt. En dat hebben we ook gedaan, allerlei filosofische aspecten... en over de natuurkunde, want Pieter is niet leren kennen... omdat hij toen net was afgestudeerd als natuurkundige... en dat het een beetje te beperkt vond. Hij wilde theater gaan maken, maar goed, daar hebben we het later nog over. Dus wij zijn gaan praten en gaan filosoferen in die auto... en toen uiteindelijk is er gekozen voor alle gesprekken over kunst en over schilderen... en ja, wat dat nou precies is en waarom die Hockney zo bijzonder is... en wat die betekent voor, in ieder geval voor Pieter, maar ook voor mij. Maar dus het plan was eigenlijk in zoverre... we gaan in een auto zitten en praten. Ja. Ook niet echt heel erg een uitgesproken. Nee, gewoon twee talking heads, het ergste wat je kunt voorstellen... op filmgebied, maar dat leek ons... nuttig. Maar werk je wel vaker zo, dat je gewoon denkt... ja, een beetje zo ongeveer? Nou, ik werk wel vaker dat ik niet weet waar ik uitkom. Dat ik weet, ja, ik wil hier aan beginnen... maar ik heb helemaal geen echt vooropgezet plan... dat ik in mijn hoofd heb, daar moet ik heen. Vaak niet. En maakt dat nooit onzeker? Ja, heel gierend onzeker, maar dat zijn wel de leukste projecten. Waar je... Af en toe, ik heb het wel vaak gehad, dat ik halverwege dacht... ja, waar ben ik aan begonnen? Laat ik maar stoppen. Maar dan toch doorgaan. En achteraf is dat dan heel bevredigend. Ja, en verras je jezelf dan ook? Ja, absoluut. Van dat je, het kan dus. Of ineens denk je, dat moet, als ik het op die manier doe, dan lukt het. En nou ja, dat gebeurt dan ook. Nee, soms hoor. Kan dat makkelijker in het theater of makkelijker bij een film? Dat weet ik niet. In theater kun je toch... die moment kun je iets veranderen. Bij film ben je toch meer afhankelijk van techniek... en camera's en geluid en lichtinstellingen. En dat. Maar kijk, deze film is eigenlijk heel simpel gemaakt. Dus de cameraatjes zijn geïnstalleerd... en het geluid en stappen in de auto, rij maar weg. En dan... Ja, dat geeft ook dan kun je van alles vertellen en dan... is de opgave aan de editor, in het monteren, om er een zinnig geheel van te maken. En dat geeft jullie gewoon heel veel vrijheid. Dat gaf ons heel veel vrijheid, ja. Zullen we eens naar die vriendschap van jou en Pieter gaan kijken? Want begon er net al heel kort er al over. Ja. Want hij was natuurkundige, afgestudeerd. Hij was afgestudeerd als in de experimentele natuurkunde. Vraag me niet wat dat nou precies is. En toen heeft hij mij een briefje geschreven. Daar hebben we het over ruim 30 jaar geleden. Nee, 30 jaar geleden. En wat deed jij toen? Nou, ik heb het briefje gelezen. Professioneel, waar was jij op dat moment? Ik was toen al bij het Toneel Amsterdam. En als artistiek leider, maar vooral als regisseur. En hij schreef mij een briefje. Want ik ben afgestudeerd in de experimentele natuurkunde. Dat vind ik te klein. Er zijn te weinig mensen waarmee ik daar kan praten. Dus ik had gedacht, ik wil theater maken. En kun jij mij van advies dienen? Nou, dat kon ik misschien wel, maar dat interesseerde me niet zo. Een van mijn hobby's is de theoretische natuurkunde... Dus de kleine deeltjes en de grote gaten en alles wat er tussenin zit. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Iemand om mee theater te maken. Of in ieder geval naast me te hebben in een rip. Dus ik zei van, nou ja, volgende week begin ik aan een nieuwe productie. Een stuk wat ik zelf geschreven had. Mooi heette dat. Kom er maar bij als regieassistent. Want jij dacht, natuurkunde, we zijn gewoon verwante zielen. Ja, wij kunnen wel door een deur samen. Ik denk, wij hebben wel iets samen te bespreken. En dan, ja, misschien leer jij dan iets over regisseren... door te kijken hoe ik dat doe. Maar misschien steek je er niks van op. En misschien leer jij wel meer over natuurkunde. Dat hoopte ik misschien wel. Maar experimentele natuurkunde, dat was toch iets heel anders dan ik dacht. Maar hij is door die productie toch het theater ingerold. Want daarna... deed Leonard Frank bij Toneel Amsterdam een gastregie... een co-productie, een stuk van Judith Herzberg, Reichtraad. En toen heb ik Leonard Pieter aangeraden als assistent. En zo is hij verder gegaan. Maar goed, na een jaar of 20 kwam ik... Nog even een vraag over die natuurkunde. Want jij hebt wel eens een toneelstuk erover gemaakt. Ik heb een toneelstuk gemaakt, Snaren. Dat gaat over de snaartheorie. Maar... Die me nog steeds intrigeert. Snap je hem ook? Ik snap hem. Kan je hem uitleggen? Ja, maar in een uur is dat... het komt erop neer. Kijk, wij denken dat de materie is onderverdeeld in hele kleine deeltjes. Dus je hebt atomen, maar dan heb je ook nog atoomkernen en protonen en quarks en dat. Dus, maar wij zien dat steeds als deeltjes. En er zijn wel, weet ik hoe, tientallen verschillende deeltjes. Nou, de snaartheorie die gaat ervan uit dat dat niet allemaal verschillende deeltjes zijn, maar dat het allemaal dezelfde kleine snaren zijn. Ja. Lange, dunne dingen? Ja, lange touwtjes, snaren, maar die trillen. En de manier waarop ze trillen maakt dat wij steeds een ander deeltje zien. Dus als het heel snel trilt met hele grote uitslag... Ja, ik sta hier te wapperen met mijn handen met de radio. Maar goed, dan zien we een heel ander deeltje... dan wanneer het een hele slappe trilling is. En het grappige van die hele theorie... of het grappige, het onbegrijpelijke van die theorie is... dat die alleen maar voldoet, wiskundig, dus dat die dan klopt... als we uitgaan dat er niet vier dimensies zijn... zoals wij ze kennen, dus drie ruimte dimensies en één... maar op zijn minst 11. En dat snappen wij niet, of dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat wil ons brein gewoon niet aan. Daar zijn wij niet voor opgebouwd. Maar het is wel zo. In theorie is het zo. Alleen dus die hele snaartheorie is dus nog niet bewezen. Het wiskundige model is er, maar het is nog nooit... Het is niet te bewijzen. Het is wachten op bewijs. Maar dat is dus wat mij fascineert. Want, nou ja... Daar gaat kunst natuurlijk ook over. Op welke manier? Dat wat wij zien, of denken te zien... natuurlijk niet de werkelijkheid is. Het is een werkelijkheid. Het is een werkelijkheid. Het is onze interpretatie van de werkelijkheid... omdat wij niet anders kunnen. Ik bedoel, wij zien kleuren, wat wij kleuren noemen. Een hond ziet andere kleuren. Maar in wezen bestaan er waarschijnlijk helemaal geen kleuren. Er staan alleen maar trillingen. En doordat wij een bepaald soort... ogen hebben en een bepaald soort zenuwen, zien wij de kleuren die wij zien. En kun je dan zeggen dat de kunstenaar een wetenschapper is? De trilling aangeeft. Ja, ja, die probeert er te achterhalen wat er achter het waargenomene zit. Ja, dus die trillingen. En die moet je dan vormgeven, voor zover dat kan. Of zin heeft het, anders zou ik het niet doen. Natuurlijk heeft het zin. Weet je waar je fascinatie voor natuurkunde vandaan komt? Ja, de grote vragen van het leven. Waarheen, waarvoor? Waarheen en waar vandaan vooral. En waartoe leidt weg? Wat is waarheid? Wat was er? In het begin was het woord. Dat zijn allemaal pogingen om het onder woorden te brengen. Wat het grote geheim? Je kunt zeggen, je komt er toch niet achter. En waar maak je je druk om? Ja, ik maak me daar druk om. Is dat een soort nieuwsgierigheid? Het is totale nieuwsgierigheid. Van wat is er? Waarom is het er? Hoe zit het in elkaar? Ik ben opgevoed op de school met de Bijbel. Dus daar begint het al. Dan was het wel duidelijk hoe het begon. Daar werd je verteld hoe het in elkaar zat. Maar daar had ik toch zo mijn twijfels over al vrij snel. Maar die vragen, die nieuwsgierigheid... Die was wel gewekt, want ik vond het wel geweldig, die verhaal. Dus er moest een antwoord komen op iets wat was weggevallen? Ja, denk het wel. Ik denk dat iedereen wel, school met of zonder Bijbel, leert iets over hoe het leven in elkaar zit... of wat er aan de hand is en wat de geschiedenis betekent. En dan ga je doorvragen, maar wat kinderen doen, waarom? En jij zit nog steeds Ik ging nog verder. Ja. Waarom een deeltje, waarom een golfje, waarom is dat hetzelfde? Zullen we nog weer naar Pieter gaan? Want hij ging dus het theater in, maar op een gegeven moment was hij daar ook wel weer klaar mee. Ja, toen kwam ik hem weer eens tegen. En toen had hij al van alles gedaan in het theater, geregisseerd... ook toneel gespeeld zelfs, bij Toneel van Amsterdam. klein rolletje. Heeft geregisseerd, hij is musicals gaan vertalen. En hij is getrouwd en gescheiden. En op een gegeven moment dacht hij aan het theater, dat is er toch ook niet meer helemaal. En toen ontdekte hij dat hij kon schilderen. Hij begon eerst met verven, gewoon de muren. Maar toen dacht hij, en toen is hij gaan schilderen en dat vond hij leuk. En toen kwam hij bij me en toen heeft hij wat werk laten zien. En toen had ik bedacht van, oh, dat vind ik heel leuk en goed. En ik vind dat jij mij maar moet schilderen, want ik vind dat ik moet hangen in die stad Schouwburg. Wat heeft hij toen gedaan? En toen heeft hij dat schilderij gemaakt. En, jij naakt op een stoel. Ja, ik, dat was wel de voorwaarde. Het moest wel naakt. Want ik wilde het wel een beetje me onderscheiden van de rest. Wat oh, het was jouw voorwaarde? Ja, maar hij was er helemaal mee eens. Hij zei, dat had ik zelf eigenlijk ook al bedacht. Dat zou best kunnen kloppen. Toen hebben we gevraagd, want er is een commissie voor, die zit niet in het Schouwburg, dat gaat uit van de gemeente, of ik dat schilderij daar mocht hangen, als ik dat cadeau deed. En daar is toen over gestemd, neem ik aan. En toen mocht ik daar hangen. En ze konden ze me niet garanderen dat ik een blijvende plaats kreeg. Maar dat konden ze niemand garanderen. Dus ik hang er al een paar jaar. Het gaat goed met de naakte meneer Reinders. In een leuke, op een goede plek. Pieter heeft een enorme bewondering voor Orkney. Ja. En jij zegt in de film dat je het in de jaren 60 maar salontafelkunst vond. Jongens in zwembaden met een homoerotische zweem. Ja, nou, zo kende ik hem vooral in de jaren 60, 70, eigenlijk begin jaren 70. Nou, ik dacht ook even, zeg je dat nou om Pieter een beetje te stangen? Ja, want ik wilde wel. Maar dat vond ik toen echt. De echte kunstenaars, dat waren toen Joseph Beuys. Dat was en die Warhol was eigenlijk het tegendeel. Maar daar ging het gevecht over. Daar had je ruzies over. En Hockney was leuk voor op de koffietafel, maar daar had je geen discussies over. Tenminste, ik niet. En ik kende niemand die daar. De mensen vonden het leuk, mooi, aantrekkelijk. En toen Pieter vertelde van zijn bewondering, dacht je toen ook van. Ik heb wel later de toren gezien, voordat ik er met Pieter over in gesprek ging. Maar ik dacht, ja, het is wel iets meer of iets anders inmiddels dan alleen maar soft porno. Maar door Pieter, die attendeerde mij erop, waar het volgens hem dus over ging. En dat vond ik wel heel interessant. En dat heeft ook. Er zit wel een tussenfase, want dat wist ik wel, dat op een gegeven moment heeft Hockney een boek geschreven waarin die, ik weet even de titel niet, waarin die uitlegt hoe schilders vanaf de middeleeuwen eigenlijk al werken met hulpmiddelen. Dus met lenzen en met camera obscura en projecties. En dat heel veel schilders eigenlijk dingen overtrokken. Ja, jullie vertellen in de film alsof het een beetje vals spelen is. Dat niet mag, ja. Ja, nee, dat staat ook. Ze wordt ook door Pieter in die film gezegd. In die Vermeer tentoonstelling die er vorig jaar in Amsterdam was, wordt daar met geen woord over gerept. Alsof het heiligschennis is. Nou, er is toen een documentaire bij gemaakt en daar wordt het wel verteld. Het wordt wel, ja, het is ook algemeen bekend, maar in die tentoonstelling. Nee, dan kijken we alleen maar, de schilderijen. Of zoals Pieter zegt in die film, de heilige Johannes Vermeer. Nou, maar die snap ik ook wel ergens. Ja, het is ook prachtig, maar ik bedoel, alsof hij zijn werk bezoedeld zou worden door de wetenschap, dat hij af en toe lijntjes overtrok. Dat mag toch? Tuurlijk. Jij bent Pieters bewondering dus gaan begrijpen. Ja. Kan jij die nu vervolgens ook overbrengen? Ben je hem gaan delen? Ja, want waar Hockney naar op zoek is en wat hij dan ook kennelijk steeds schrijft of vertelt, is van, zoals wij, hij probeert te schilderen zoals wij werkelijk kijken, zoals wij werkelijk waarnemen. En dat is niet zoals op een foto, waarin het beeld stilstaat in de tijd. Ja, maar het zijn geen mensenogen. Nee, precies. Hij probeert te achterhalen wat mensenogen zien. Dus, en wat doen mensenogen? Die staren niet alleen maar gebiologeerd naar één punt of zo. Nee, die gaan heen en weer, die focussen, die zoomen in, die zoomen uit. Die pennen, heet dat, die zwaaien van links naar rechts en van boven naar beneden. En die zijn constant in beweging. En zo kijken wij ook, zo beleven wij de werkelijkheid. En dat wil die raken. En hij was natuurlijk niet de eerste. Ik denk dat alle schilders, zeker vanaf de 19e eeuw, daarmee bezig zijn. Ik bedoel, Van Gogh doet het op zijn manier. Picasso doet het op zijn manier met een neus die scheef staat. Scheef staat op een oor en een oog. En een, van, ja, en daar is Hockney heel expliciet mee bezig. In zijn schilderij, maar ook in zijn. Hij noemt dat. Ja, dat, op een gegeven moment is hij met computers gaan werken en met veel met foto's en collage gaan maken. Om ons de sensatie te geven. Ja, zo is de werkelijkheid. En zie jij dat nu ook in zijn werk? Nou, uiteindelijk wel. Maar het moeilijke is, want dat zie je alleen maar, dat kun je eigenlijk alleen maar zien, het beste zien in die hele grote werken die tenslotte. De laatste jaren is gaan maken. Maar die zijn zo groot, dan kun je wel dan moet je voorstaan. Dan moet je in verdrinken. Ja, dat kan niet want uit een boek of een scherm. Nee, dan kun je heel goed. Ik begrijp wat hij bedoelt. Ja, misschien. Ja, ik snap het. Maar pas als je er echt voor staat, dan ervaar je dat. Dan heb je die 3D-ervaring zonder dat je zo'n gekleurd prilletje nodig hebt. Jullie hebben ook opgenomen in de stad Schouwburg. Dan staan jullie op dat podium. En daar vertel jij dat jij daar begonnen bent met montagetheater. Misschien moeten we eerst even uit. Wat is ook alweer montagetheater? Ik maak dat zijn voorstellingen die ik maakte op basis van allemaal verschillende teksten overal vandaag geplukt uit kranten, improvisaties van acteurs, zelf wat geschreven, dingen die je hoort en dan. Is er een rode draad misschien wel in die hele voorstelling? Bijvoorbeeld, ik heb een voorstelling gemaakt, ballet. En dan had ik een rode draad, het verhaal van Orpheus en Eurydice. En dat begint met een begrafenis en dan met een bruiloft en dan met een dood en dan met een reis naar de onderwereld. Dat zijn dus de hoofdstukken van de actes van die voorstelling. Die zorgen voor de structuur, maar daarbinnen is het allemaal in totale chaos. En teksten door elkaar en overal vandaan en in verschillende talen en noem maar op. En dansjes er tussendoor. En dat ontstaat dan al repeterend. En ik heb die structuur en uiteindelijk monteer ik dan dat tot een iets wat waarschijnlijk of hopelijk een eenheid wordt of. Is dat op een bepaalde manier ook hoe ogen de werkelijkheid? Ja, ik denk het wel. Want wij zien niet. Wij zien. Kijk, een well-made play, dat is een keurig klassiek toneelstuk. Ja, dat is. Dan komt die op, dan gaat die weer af, dan komt die weer op. En dan drinken ze nog op je koffie, dan hebben ze ruzie en dan gaan ze naar up. Terwijl het leven, daar gebeurt van alles tegelijk. En dan horen we ook steeds. Flart hier, flart daar. Oh, die heeft ruzie. Die gaat nu dood. Oh, jammer. En die chaos, die wil je dan op het toneel zetten. En niet dat keurige gezinnetje wat te gronden gaat. Is ook interessant. Het kan ook heel mooi theater opleveren. Maar op een gegeven moment heb ik dat wel gezien. En wilde ik iets anders. En je zegt ook in de film dat het meer vraagt van de toeschouwer. Ja, je moet. Het is harde werk. Je wordt niet aan de hand genomen. Wat bij een klassiekerig toneelstuk wordt. We zijn nu hier en dan ontmoeten we die. En dan ontvouwt zich dat verhaal. Terwijl bij zo'n montage komen al die dingen op je af. En dan moet je zelf maar zorgen dat je er een verhaal van maakt. Ik zat te denken zo'n. Zo'n film als jullie hebben gemaakt is dan eigenlijk toch wel weer meer een well-made play. Kan iets als montagetheater ook in een film? Ik denk wel. Ik zou niet zo gauw geen voorbeeld weten. Maar ik denk dat je heel veel scènes links en rechts kunt opnemen en dan kijken wat er een rode draad is. En dan monteer je dat uiteindelijk tot. Een montagefilm, terwijl natuurlijk iedere film een montagefilm is. Maar je hebt wel films, Robert Altman, waarin allerlei verhaallijnen door elkaar worden geweven. Dat komt in de richting. Er zullen er ongetwijfeld zijn echte chaotische films waarin je in verdrinkt en waarin je zelf moet zien. Ja, neem wacht even. dit is de rode lijn en dat is volgens mij de essentie. En misschien moet ik hem maar nog een keer kijken. Dat zou heel goed zijn. Maar dat zou ik ook wel leuk vinden om te maken. Maar volgens mij zijn ze wel gemaakt. In jullie film is er... Nou ja, je begon niet met een heel duidelijk plan, maar er is natuurlijk wel het plan om naar Normandië te rijden. Om die eerste reis van Pieter na te doen. Ja, want hij is al een keer gegaan met een schilderij. Met een schilderij en een vriend en twee honden en een auto. En toen hebben ze aangebeld en toen werd er niet open gedaan. Toen heeft hij het schilderij over het hek geflikkerd met een briefje erbij. Met de tekst van, ja, ik val u waarschijnlijk lastig met dit schilderij, maar u heeft ongetwijfeld een verbrandingsoven voor ongewenste cadeautjes. Nou, die brief die heeft Hockney uiteindelijk gevonden. Dit vond hij heel geestig, terecht. Dus terwijl Pieter met zijn vriend zat te wachten in een café op het dorpsplein, bleek dat hij ineens een oproep had van dat er gebeld was. Nou, een nummer uit Los Angeles. En dat was inderdaad David Hockney. Nou, de volgende ochtend uiteindelijk kon hij langskomen op de koffie. Dus is hij binnen geweest. In dat landgoed en in zijn atelier. En dat jullie was laten de foto's ook zien in de film. Ja, ja. Als een kleine jongen staat hij daar af en toe. Heel blij dat zijn grote idool. Dat hij, ja, hij staat oog in oog ermee. En in zijn studio. En daar zei liet Hockney zien. Maar hij zei, I'll show you, I did it, I made it. En toen liet hij zien die driedimensionale, die grote driedimensionale schilderijen waar hij mee bezig was. Nou, dus dat verhaal, dat wilden we overdoen. Ja, want dat inspireerde Pieter tot weer het maken van een nieuw werk. Een nieuw werk, nu een driedimensionaal. Hij heeft nu eindelijk die verbrandingsoven gemaakt. Ja. Een cadeau verbrandingsoven als cadeau voor... Als cadeau, ja. En die was ook nog demontabel, dus die kon mee in het busje. Maar die moesten we eerst uit elkaar halen. En dan bij dat landgoed, bij dat huis van Hockney, die moesten we weer in elkaar zetten. En aanbellen. Waar hoopt hij op onderweg? Dat er werd open gedaan? We gaan natuurlijk niet verklappen. Nee, maar je hoopt natuurlijk dat hij open doet. En dat we ook weer in die studio terecht konden komen. Maar het gaat vooral om de reis zelf. Ja, wat is dat toch met roadtrip movies? Waarom vinden we dat zo lekker? Dat weet ik niet. Ja, waarom is reizen leuk? Ja, omdat je gaat het onbekende tegemoet. Je gaat het avontuur in. En ik denk dat dat de charme ervan is. Iets nieuws, iets wat je niet weet. Je weet niet wat je te wachten staat. En daarom is het leuk. Wat natuurlijk ook gewoon een metafoor is voor het hele... Het leven zelf, ja. Ja, je kunt iedere vakantie naar jezelf, dezelfde bestemming gaan. Dat vind ik helemaal niks. Dus nee, we gaan naar Normandië en we zien wel wat er gebeurt. We nemen een onmogelijk groot driedimensionaal schilderij mee. En we bellen aan bij meneer Hockney. En we zien wel. En we zien wel wat er gebeurt. En wat we onderweg tegenkomen en wat we meemaken. En je vertelde aan het begin dat je pas halverwege doorkreeg waar deze film over ging. Waar gaat die over? Ja, over die obsessie over van waaruit je kunst maakt, denk ik. En die obsessie die herkende ik en die heeft Pieter ook. En die herkenden we allebei uiteindelijk in Hockney. Van dat op zoek zijn naar iets van hoe het echt moet en hoe het echt zit. En ja, wat is de waarheid? Daar komt het eigenlijk op neer. Terwijl je weet dat het onzin is. Die valt niet vorm te geven en niet te betrappen, maar die hopeloze zoektocht. En is die zoektocht beter te doen via de kunst of misschien toch via de natuurkunde? Nou, wat mij betreft via de kunst, want de natuurkunde is veel te moeilijk. Dan moet je zoveel weten van wiskunde, daar waag ik me niet aan. Maar het is hetzelfde zoektocht, denk ik. En je hebt natuurlijk echt idioot veel gemaakt al. Heb je dan het idee dat je dichterbij komt? Wel nee. Nee, echt niet. Nee. Maar dat maakt niet uit. Je gaat wel steeds misschien een klein stapje verder. Maar hele kleine stapjes. Van dat je deze dingen gaat. Of op een gegeven moment ga je dingen doen die je daarvoor. Waar je nooit aan gedacht had. Of je vindt ineens een. Ja, een oplossing voor een probleem waar je anders nooit op gekomen was. Ja, ik weet het niet hoe dat werkt. Maar het is wel de behoefte om door te blijven gaan. Vaak tegen beter weten, die heb ik nog wel. En heb je het ook wel eens gehad dat je dan iets gemaakt had en dat je dan dacht, nee, dit is niet de waarheid? Dat heb ik heel vaak gehad. Eigenlijk in misschien wel 8 van de 10 gevallen. Dat je denkt van, ja, nee, dat is toch niet wat ik bedoel. En dat betekent dat je weer opnieuw moet. En elke keer weer vol goede moed. Ja, wel ja. Ja, ja anders, als je wanhopig eraan begint, dan... Is het gedoemd te mislukken. Dat is verschrikkelijk, lijkt me. Nee, dan moet je stoppen. Is de film ook een ode aan jullie vriendschap? Of aan vriendschap in het algemeen? Ik denk aan vriendschap in het algemeen. Ja, maar ja, die Het is daarom zit die scène in de Schouwburg er ook in, want daar begon het met dat toneel, maar dat is dus 30 jaar geleden. En dat je elkaar steeds toch weer tegenkomt en dingen uitwisselt en dingen gemeen blijkt te hebben. En ja, daar heb je het dan over. En dan wissel je dingen uit. Heb je dat boek al gelezen? Heb je die film al gezien? Nou ja, zoals dat gaat tussen vrienden. Ja, hoe ben jij in vriendschappen? Oh. Nou, ik heb er een paar, denk ik. Waar ik vrij trouw in ben. Maar ik ben niet iemand die bij vrienden de deuren plat loopt. Ook zo'n golfbeweging? Ja, misschien wel. Ja. Nee, ik kan heel goed op mezelf. Ik had het idee dat de film ook een beetje ging over het najagen van dromen. Nou ja, kijk, je kunt zeggen, de grote droom van Pieter was om zijn idool te ontmoeten. Dat was de eerste reis. De tweede reis proberen we dat over te doen. Maar ik denk dat maar een deel van het verhaal is. Want waarom is Hockney zijn idool? Waar staat Hockney voor? Ja, voor zijn manier van schilderen. Dus ook voor de manier waarop hij tegen de schilderkunst aankijkt. Of tegen het leven aankijkt. Dus ook een zoektocht. En dan hoop je daar, of hij hoopt dat hij ziet daarin een geestverwant. Nou. Heb jij idolen? Nee. Niet in die zin dat ik er naartoe ga met een cadeautje. Er zijn wel eens regisseurs die ik bewonder, schrijvers die ik bewonder, acteurs ook. Maar ik heb geen afgoden. Maar wel dat je denkt, zo, die is de waarheid dichtgenaderd. Ja, dat wel. Dat is een interessant uitgangspunt. Of zo eenvoudig, dat is goed. En dan leen ik dat, of steel ik dat, of dat... Hoe je het ook noemen wilt. Je kunt zeggen, ik laat me inspireren door zo iemand. Of het is een eerbetoon aan zo iemand. Maar vooral aan schrijvers van, ja. Maar niet erheen rijden met een schrijver. Nee, dat niet. Nee. Ik ga voor iedereen die mijn eerdere introductie van jou heeft gemist nog even vertellen wie er bij mij in de studio zit vannacht. Dat is Gerard-Jan Reinders. En Gerard-Jan is regisseur, toneelschrijver en acteur. In 1974 debuteerde hij als regisseur en hij was de eerste artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam. Ontving de Prins Bernhard Cultuurfonds Theaterprijs voor zijn gehele oeuvre. En nu heeft hij ook een documentaire gemaakt, Hockney, I Love You. En in deze film maakt mijn gast een roadtrip met schilder en vriend Pieter Admer om een cadeau te brengen naar de wereldberoemde David Hockney. Ik las ook, jij hebt Noors gestudeerd. Ja. Een blauwe maandag of echt? Nee, ja, helemaal. Nee, 2 jaar. Nee, ik wilde iets met theater, ooit. Toneelschool leek me niks. En iets anders was er niet. Ja, dramaturg, theaterwetenschap. Maar dat was in die tijd, dan hebben we het over die eind jaren 60... kon je dat alleen maar doen als je eerst een kandidaatsexamen had. Dat heet geloof ik nu bachelor, in een taal. En waarom koos je Noors? Omdat ik ben begonnen met Nederlands, maar toen zat ik na 3 weken gebogen over Karel en de Elegast op de universiteitsbibliotheek. Ik dacht, nou nee. Mijn ouders die wilden sowieso dat ik iets nuttigs ging studeren. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon maar weer rechten studeren. Of niet, ik ga rechten studeren. En dan doe ik er voor dat theaterwetenschap doe ik er een heel klein taaltje bij. Klein in die zin van, maar heel weinig, relatief weinig collegeuren. En dat werd dus Noors. Het is gewoon een praktische overweging. Totaal praktisch. Ik dacht dat het misschien nog iets met Henrik Ibsen te maken had. Nou ja, dat was meegenomen. Die kan ik dan in het Noors lezen. Dat kan ik ook inmiddels. Maar toen had ik 2 jaar Noors gestudeerd. En bijna dat kandidaat. En ook 2 jaar rechten. En ook daar had ik dat kandidaat. En toen las ik per ongeluk echt een stencil. Dat er zoiets bestond als een regieopleiding in Amsterdam. Aan de theaterschool. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk wat ik bedoel. Dus toen heb ik me aangemeld. En een soort van toelatingsexamen gedaan. Een weekend, geloof ik. Daar werd je overhoord op je theoretische kennis. Nou, die was bij mij heel goed. Want ik zat wel eigenlijk iedere week in de Schouwburg. En je moest wat improviseren. Dat ging dan kennelijk ook goed. En toen werd ik aangenomen. Dan spreken we over 1969... En toen was het in één keer klaar met het Noors. Toen hoefde dat niet meer, nee. Maar toen in 1969 had ik in mei al in het Maagdenhuis gezeten. In de studentenopstand. En die opleiding, die regieopleiding, die startte in augustus, september. En die studenten die daar al op zaten, die wilden ook een soort Maagdenhuis. Dus, een opstand. Ja, en dat werd al vrij snel, eind september, begin oktober, de actie Tomaat, waar ik eigenlijk bij stond. Daar kun je nog even uitleggen voor onze jonge luisteraars. Actie Tomaat, nou, dat was een verzet van dus in eerste instantie theaterschoolstudenten, later ook wel dramaturgiestudenten en later ook gewoon acteurs of mensen van het toneel, tegen het gevestigde toneel. Tegen vooral de grote gezelschappen die heel voorspelbare producties uitbrachten. Die ze gewoon kopieerden van voorstellingen in New York of Londen of Parijs. Alleen maar de bekende schrijvers, de Nederlandse schrijvers, kwamen nauwelijks aan de bak. Het was al een geslapen zootje. En daar werd terecht tegen geprotesteerd. En had jij ook een tomaat in je hand? Nee, ik heb wel de middag na de tomaten heb ik bij de artiesteningang van de Stad Schouwburg in Amsterdam stencils staan uitdelen daarin de inhoud van onze bezwaren. En die met trillende handjes overhandigde die ik aan Willem Nijholt, Han Bent van den Berg, Rudolf Lucier. Ja. Ik hoorde later wel dat die behoorlijk van hun stuk waren. Die waren natuurlijk van hun stuk en het was ook vrij grof wat er gebeurde. En dan kun je zeggen, ja, waar gehakt wordt vallen Spaanders. En misschien hadden we wat subtieler kunnen opereren. Maar wij voelden die absolute noodzaak. En daar hebben we gelukkig wel in die zin gelijk in gekregen. Dat er is toen inderdaad best wel veel veranderd aan dat toneel. En toen kregen we ook nieuwe gezelschappen, zoals het Werktheater en later Baal. Met een hele andere manier van werken, een hele andere manier van theater maken, die heel veel betekend heeft en heeft losgemaakt in het toneel. Dus het is achteraf wel een hele goede revolutie geweest. Hoe vonden jouw ouders dat? Die dachten, nou, we hebben een keurige rechtenstudent en twee keer knippen en er is iets met tomaten. Ja, die begrepen er niks van. Die vonden dat ook niks. Maar ik heb toen wel die rechtenstudie afgemaakt. Want anders betaalden ze mij niet en ik had geen beurs. En dus dan deed je 2 dingen naast elkaar? Ja. Want studeren, dat moest bij jou thuis? Nou, ze vonden wel, dat vond ik zelf ook, hoor, dat ik een diploma moest hebben. En ik, eerlijk gezegd, toen ik op die regieopleiding kwam, toen donderde die in elkaar. Want toen eiste dat nog voor, dat was nog een maand voor die actie Tomaat, eiste die student ook daarin allerlei hervormingen. Dus klassen werden afgeschaft. Docenten werden eigenlijk naar huis gestuurd. We mochten zelf bepalen wat we wilden leren en met wie en hoe. Projectonderwijs. Dus ik dacht, nou, ik weet niet of ik hier ooit leer regisseren. Dus voor de zekerheid. Lafhartig. En omdat het mijn inkomen was, heb ik dat rechten erbij gedaan. En het prettige van rechtenstudie was, afgezien van al die wetsartikelen, je leert wel denken. En dat leer je helaas op die regieopleiding toen absoluut niet. Dus dat vond ik wel een prettige bijkomstigheid. Ja, dat snap ik. En dan kon ik bovendien als bijvakken had ik dan bijvoorbeeld staatsrecht, rechtsfilosofie. Nou, dat kwam allemaal wel van pas bij het regisseren later. Ja, op welke manier? Denken, filosofie, staatsrecht, koningsdrama's van Shakespeare. Hoe zit dat? Hoe dachten die mensen? Wat is een koning? Wat is een misdaad? Wat is een majesteitsscherm? Nou ja, dat soort dingen. Oh, daar heb ik erover gelezen. Dat heb ik, ja, dat vond ik. Dat is gewoon goede bagage. Ja, vond ik. Dat, en ik vond het ook leuk. En was je ouders daar dan nog dankbaar voor? Wie, mijn ouders? Ja. Nou, dat ze me dat hebben laten doen. Ja. Ja, uiteindelijk ja. Ik denk dat ze niet veel in te brengen hebben, maar ze hebben me wel. Ze ja. hebben wel. Dat hebben ze in ieder geval. Ze hebben me wel gesteund daarin. Hoe was de relatie met je ouders? Nou, niet zo best uiteindelijk. Tenminste, uiteindelijk weer wel, geloof ik. Maar in die tijd niet, nee. Ik was een. Vrijgevochten, bovendien homo. Dat vonden ze allemaal niet zo leuk. Dat ik in Amsterdam ging studeren, dat vonden ze verschrikkelijk. Leiden was toch eigenlijk het ideaal. Maar daar heb ik me niks van aangetrokken. Ik heb een eigen plan getrokken. En ze hebben me dat laten doen. Dat wel. En het is later weer een beetje goed gekomen? Het is later wel een beetje goed gekomen. Vooral door mijn partner. Die zei van, ja, maar kijk, zo slecht kunnen die mensen niet zijn als ze jou hebben voortgebracht. Nou, dat vond ik heel erg aardig. Ja, dat is een hele lieve opmerking. Dus, maar kon je dat zelf ook zo voelen? Nou ja, achteraf begrijp je hoe die ouders zijn geworden zoals ze geworden zijn. Ook die mensen hebben van hun tijd. Ja, en het grootste deel van, nee, niet het grootste, een belangrijk deel van hun leven heeft zich afgespeeld in de oorlog. En niet in Nederland, maar in Australië. Mijn vader was een held. Die heeft de militaire Willemsorde gekregen vanwege zijn heldendaden in die oorlog in Indië, in Australië. Oh jeetje, hoe is dat, een vader als held? Nou, daar werd nooit over gepraat. Want je achteraf begrijp ik, bedoel, wat hij heeft doorstaan is natuurlijk vreselijk geweest. Hij ging met 3 vliegtuigen, noem maar wat, op missie. En hij kwam als enige terug. Dus hij was niet alleen een held, hij was ook, maar dat besef je pas veel later, een slachtoffer. En had waarschijnlijk een soort van, ja, wat we nu een trauma zijn. Ja, zoiets moet hij gehad hebben. En dan, dat realiseer ik me nog veel later, hij heeft zich zijn leven geriskeerd. Maar waarvoor? Voor een kolonie. 4 jaar na die oorlog was hij al weg. Dus waarvoor? Dus dat moet die man getekend hebben. Dat heeft hem ook. En dat bepaalt natuurlijk ook mijn relatie met hem. Stemmen die inzichten jou mild? Ja. Ja, ik bedoel, je ziet ook van, hij is ook slachtoffer van, ja, van zijn tijd of van de geschiedenis. Of zoals iedereen. En je moeder, hoe was die? Nou, dat is in zoverre een ander verhaal. Die heeft ook die oorlog meegemaakt. Die heeft die oorlog doorgebracht in Australië. Alleen toen was ze nog niet met mijn vader. Mijn vader, ze was er met haar eerste man. En mijn vader, die moest op een gegeven moment van die eerste man, die ook militair was, aan haar gaan vertellen dat hij wilde scheiden. En toen zijn ze bij elkaar gebleven. Wat ergens ook wel een grappig verhaal is. Het is een heel grappig verhaal. Maar mijn moeder was een enorme fantast. Want ze heeft heel veel verhalen verteld waarvan ik pas veel later achterkwam dat het allemaal niet klopte. Maar volgens mijn moeder had mijn vader zich voorgenomen om haar van haar godsdienstwaanzin te genezen. En zij had zich voorgenomen om mijn vader van zijn alcoholisme te genezen. Oh jeetje, wat een maar, opdrachten. Ja, terwijl mijn moeder was volgens mij toen nog niet godsdienstwaanzinnig. Later wel. Op een gegeven moment is zij Jehovah's getuige geworden. Zo. Wat ik een vorm van godsdienstwaanzin vind. En, ja, en dan, toen was ik een jaar of 13, 14. En ik had een hele goede verhouding met haar. Echt, ja, klassieke homo-jongen. Dol op zijn moeder. Maar van de ene dag op de andere was daar geen gesprek meer mogelijk. bij wijze van spreken. Want ja, zij geloofde in Jehovah en de schepping van de wereld die had plaatsgevonden. Ik noem maar wat, op 6 oktober 2019 voor Christus. Nou ja, en daar was geen spel tussen te krijgen. Dus... Geloofde jij op dat moment nog? Nee, daar was ik al mee gestopt. Dus dat geeft dan alleen nog maar meer afstand natuurlijk. Totaal. Dus dat was, ja, dan kun je, ja, je kon een beetje praten over het weer. En kun je daar nu ook al met een bepaalde mildheid naar kijken? Ja, ook wel, ja. Zij was natuurlijk ook op zoek naar een waarheid. Ja, en een vader of een man. Want de man, mijn vader die ze had, ja, dat was waarschijnlijk toch ook niet wat ze bedoeld had. Hoewel, ze zijn tot in de dood elkaar trouw gebleven, volgens mij. En... waarschijnlijk een goed huwelijk, maar daar kun je alleen maar over speculeren. Hoe dat nou precies zat. En toen jullie weer wat dichter bij elkaar kwamen, wat vonden ze van je werk? Nou, daar begrepen ze niet zo heel veel van, maar ze waren wel ongelooflijk trots. Dat je naam overal stond? Nou, een voorstel heb ik gemaakt in Carré, de Bagande, met onder andere het Nationaal Ballet en met muzici. Nou, dat vonden ze geweldig. En mijn vader vond het gewoon geweldig dat Paul Koek, de trommelaar, de drummer, die zat, de slagwerker, die zat hoog in de nok van Carré te timmeren. Dat vond hij geweldig. En ik heb in de Schouwburg op een gegeven moment, dat was nog voor toen ze dan een première gehad van Hamlet met Pierre Bokma. En daar zaten zij, die hebben ze gezien, dat vonden dat, ja, dat zaten ze te glunderen. Ja, dat vonden ze mooi. Ja. Dus, maar ik weet ook wel dat toen, dat was daarvoor nog, toen was ik artistiek leider geworden van Globe. Dus wat nu het Zuidelijk Toneel is, dat zat toen in Eindhoven. En toen had ik een keer een gesprek met mijn vader, die was dan over, want die woonde destijds, zij woonden, mijn ouders, in Spanje. Die vroeg dan maar, verdien je daar nou iets mee? Ik zeg, man, het is een van de grote gesubsidieerde gezelschappen van Nederland. Ja, daar verdien ik een salaris mee als artistiek leider. Oh, dat was nog niet echt doorgedrongen. Kwam niet in hem op. Nee, dat je met toneel, maar dat je daar geld mee... Ja, terwijl het... Ze waren echt niet onderontwikkeld of zo. Ze gingen regelmatig wel eens naar de bioscoop of Schouwburg. Maar dat je daar geld mee... Dat het meer was dan een hobby? Ja, nee. Dat doe je er maar bij. Ja, jij hebt er je werk van gemaakt en je doet het nog steeds. Want je bent nu 75. Ja. Nooit dat je denkt, nou, het is mooi geweest. Nee, ik blijf wel nieuwsgierig. Moet het wel leuk vinden. Moet geen opdracht zijn. Maar als het een leuk project is met een beetje leuke mensen om mee te werken, dan waarom niet? Beter dan thuis zitten. En je doet alles nog? Acteren en regisseren? Regisseren, acteren, schrijven. Ja, acteren, dat vind dat, ja, zolang je teksten kan onthouden, maar dat duurt dan steeds langer, doe ik dat. Totdat het gênant wordt, dan hou ik ermee op. En hoe weet je wanneer het gênant wordt? Is dat, weet je dat niet altijd een beetje te laat? Ik vrees hem wel, maar ik hoop dat ik er eerder achter kom dan anderen. Hoe kies je wat je doet? Want ja, ik moet het wel leuk vinden. Ja, interessant, inhoud van een stuk of een project. Maar het kan gewoon van alles zijn? Ja. Nou ja, van alles. Ja, het kan heel veel zijn. Of televisie, of film, of... Heeft het dan niet het risico van vluchtigheid in zich? Als je een beetje van dit en een beetje van dat? Ja, misschien wel. Dat wordt me misschien ook wel verweten, oppervlakkigheid, maar... Wordt jouw oppervlakkigheid verweten? Ja, van je kunt niet kiezen, je doet dit, je doet dat en dan doe je weer zus. Maar aan de andere kant, ik ben niet iemand die één stijl heeft gevonden en daar maar eindeloos op doorgaat. Want dat vind ik ook niet leuk. Dan ga je jezelf alleen maar herhalen. Net als dat je nooit naar hetzelfde land op vakantie wil. Ja, precies, zoiets. Dat lijkt me niks. Maar heb je een stijl? Kan iemand zeggen, oh, maar dit is typisch een Gerard-Jan Reinders? Nee. Ja, misschien wel, maar dat kan ik niet. Bij klassieke stukken, die ik nu de laatste tijd niet meer doe, zoals Shakespeare of Racine of Corneille, had ik wel een vorm gevonden waarin alle nadruk op de taal lag. Dus, en de kunstmatigheid ervan. Dus ik haat het om net te doen alsof het allemaal... Ik bedoel, alsof het allemaal nu is, of dan mij gewoon... Nee, die mensen praten literair en dat is dus kunstmatig. En die kunstmatigheid, die benadrukte ik in die regies. Dus gewoon die taal gebruiken? Die taal gebruiken, eindeloze poses, grootse kostuums. Ik haat het Hamlet met klapperpistooltjes. Dat vind ik flauwekul. Hamlet heeft gewoon een zwaard. En Hamlet is niet nu. En Hamlet is Hamlet leeft in... Als je zo, hij leeft natuurlijk nooit, maar hij is geschreven in 1600 zoveel. En daar speelde zich af en in die maatschappij. En dan mogen de toeschouwers maar bedenken in hoeverre die lijkt op die van ons. Dus dat... Ik denk dat toeschouwers dan niet al snel... Oh, maar dit is een beetje ouder. Dat denken ze heel snel. Gaf. Ja, dat denken laat ze heel maar snel. Denken. Ja, nee, dan moet je kunt het wel zo doen dat ze denken van... Hé, wacht even, nee, toch niet echt. Het is, nee, dus dat is de uitdaging. Dus je probeert het in zijn waarde te laten, dat stuk. En in de tijd waarin dat ontstaan is. En je probeert het zo te doen dat het publiek snapt wat het met hen zelf te maken heeft. Nog steeds, ondanks nog al steeds, die honderden jaren die er misschien tussen zitten. En ja, daarvoor moet je soms... ja, dat is gewoon de opdracht. Soms is dat heel moeilijk. Maar een opdracht die je vooral aan jezelf geeft dus. Ja. Ja, niemand vraagt het aan mij. Nee. Je hebt ook wel eens gezegd... een goed stuk heeft altijd te maken met wat er op dat moment in de wereld aan de hand is. Dat denk ik wel, ja. Heeft dat met... Er resoneert iets. Als het... En dus je moet misschien heel hard zoeken om dat te vinden... Maar anders moet je het niet. Anders heeft het geen zin om het te spelen, denk ik. Het moet een publiek nu iets vertellen wat ze herkennen of waar ze zich toe kunnen verhouden. En bij het schrijven van stukken speelt dat ook. Ja. Maar dan kan je nu wel je lol op, of niet? Nou, als je het zo wil noemen, lol. Ja, nee, ik heb wel eens behoefte gehad aan. Ja, moet je zeggen, rechtstoneel. Ik bedoel, heel veel toneel wat je ziet, dat vertelt een verhaal en dat vertelt meningen waar eigenlijk de mensen die in de zaal zitten het allemaal wel mee eens zijn. En dat moet natuurlijk ook, maar dat is ook wel een beetje saai. Dus doordat als je nou eens echt heel vervelend slecht rechtstoneel maakt, nou, toen keek ik dus vorige week naar die regeringsverklaring en die debatten, dacht ik, ja. Het is er al. Dat verzin je niet. Dus dat hoef ik dan ook niet meer te schrijven. Maar snap je die behoefte van... Ja, het is een soort van gemeente die naar het theater gaat. Zoals we tegenwoordig allemaal een bubbel noemen. Ja, precies. En daar is iedereen het eigenlijk met elkaar eens. En wat er verteld wordt, daar is iedereen het ook wel mee eens. En ja, daar zou je iets aan moeten veranderen. Ik weet niet hoe nog. Maar goed, dit nieuwe kabinet is er behoorlijk in geslaagd. En dat ziet er dus niet uit, maar goed. Dus dan moet je weer verder denken. Dan moet je weer verder denken, dan moet ik het nog beter maken, ja. Maar ben je nu aan het schrijven? Nou, ik schrijf eigenlijk wel continu. Maar niet iedere dag van 9 tot 5. Maar iedere dag ben ik wel bezig met tekst of met zinnetjes die je hoort. En die plak ik dan achter elkaar en misschien... Zie je de maatschappij die plaksels inkomen? Ja, vaak, ja. Nee, dus kan je de krant openslaan en hup, daar staat weer iets. Wat ik kan gebruiken. Ja, dat lijkt me ergens fijn, maar ergens ook niet een goed teken. Waarom niet? Nou, als er zoveel is wat je kan gebruiken, dan doen we... Nou ja, dan is het te veel, maar dan moet je daar weer in selecteren. Maar dat doen we in de buitenwereld misschien is niet helemaal goed. Oh, maar dat weet ik wel zeker dat het geval is. Nee, ik heb wel eens een voorstelling gemaakt op de Utrechtse toneelschool. Heb ik, weet ik van 8 of 10 studenten. Ik zeg, we hebben 1 krant genomen, de Telegraaf. Daar staat natuurlijk het smeugels. Grote koppen. En op basis van 1 krant, van 1 bepaalde, niet eens van een willekeurige dag, hebben we een voorstelling gemaakt. En dat kan. En dat was nog een leuke voorstelling, hoor. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. En nou, dat was misschien een poging om uit die bubbel te komen. Ik vertelde net al, en jij had het er zelf ook al over. Jij was de eerste artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam. Ja, ik heb het zo'n beetje opgericht samen met anderen. Wat nu dus ITA is. Wat nu ook het even zwaar te verduren heeft. Behoorlijk, ja. Hoe is dat voor jou? Nou ja, ik ben daar al 20 jaar weg. Dus persoonlijk zegt het me niet zo heel veel. Nee, nee, is het niet ergens toch je kindje? Eigenlijk wel, maar ik bedoel, ik ben wel nieuwsgierig wat er is. Maar ik ben vooral nieuwsgierig wat er gebeurd is. En wat de situatie is. Kijk, ik heb natuurlijk hun subsidieaanvragen niet gelezen. Ik heb ook niet al die adviezen van die cultuurraden gelezen. Ik heb ook niet het rapport gelezen over dat. Over de werkcultuur. Over de werk, ja. Dus ik moet ook gissen, alleen ik heb wel de indruk dat die Elina Arbu, de nieuwe artistiek leider, Noors, hè, ja, wordt afgerekend op het beleid van haar voorganger, Ivo van Hoven. En dat klopt niet helemaal naar mijn gevoel. Ja, maar wordt zij afgerekend of het instituut? Het instituut, maar toch, ik weet ook niet hoeveel zij heeft bijgedragen aan die beleidsplannen. Of, dat weet ik allemaal niet, maar ik vind het wel. Ja, sip voor haar. Van, ze volg hoe je moet, begint ze. En dan krijgt ze dit voor de kiezen. Wat voortkomt uit iets waar zij geen schuld aan heeft. Waar zij niet bij betrokken was. Dat vind ik zielig. Lag het jou, die rol van artistiek leider? Ja, maar op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment dacht ik, ja, nu wilde ik iets anders. Dat had ik bij Globe, waar ik het eerst artistiek leider was. Dat heb ik ook na een jaar of 7 gezegd. Nu heb ik het wel gezien. En bij Toneelgroep Amsterdam, toen nog, heb ik het uiteindelijk 13 jaar gedaan. Terwijl ik na 10 jaar al dacht, ja, het is, weet het dit al. Was hem wel. Dit was hem wel, ja. En waar zit dat? Ja, mee? Dan gaat alles zich herhalen. Dan weet je, oh, dan gaan we weer die discussie aan over publiek en over het reizen en over. Ga ik weer naar hetzelfde land op vakantie? Dat weet ik wel. En dan de rivaliteit tussen de acteurs en de hiërarchieën en brandjes blussen. En ik dacht, nee, ik wil kunst maken. Ga jij zelf nog veel naar theater? Steeds minder. Dus het is niet helemaal jouw genre. Ja, nee, ik zie toch wel alleen. Ja, nogmaals, je ziet toch vaak hetzelfde. En ik krijg het wel, merk ik op, naarmate ik ouder word, een grotere afkeer van massa's. Ik zit ook bij voorkeur op een hoekplek, dat ik het idee heb dat ik weg kan. En daarom ben ik een enthousiast cinefiel gebruiker. Ik zit heerlijk 's middags in de bioscoop met misschien 5 mensen, misschien 8. En dan vraagt ook niemand af, wat vond je ervan? En dan moet je niet, hoef je de opwachting niet te maken in een café. En dan. Dus ik ben heel langzaam, verschuiven mij langzaam, toch nog heel langzaam, niet eens, naar film. Vandaar deze documentaire natuurlijk. Ik snap het. Dankjewel, Gerard-Jan. De documentaire Hockney, I Love You, ook 's middags te bekijken. Met mijn gast van vannacht, Gerard-Jan Reyners, is nu te zien in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van ons programma zijn terug te luisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om met een klik of 2 te abonneren. Na het nieuws is Misha R. met Redouan en zijn gast thrillerschrijver Charlton Tex. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is regisseur en kok Titia Bouwmeester mijn gast. Wij gaan onder andere in gesprek over haar culinaire voorstelling Grondproeven. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio